राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 15 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता हूँ स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवबंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रय गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम महर्षि विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तद्महाजारे हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महातुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे मन में एक बात आई है कि यह बात बड़ी सुगम है कि हम भगवान के हैं, भगवान की उपासना आना नहीं पड़ता और सब जगह ठहर सकते नहीं तो मुसाफरी है ये हमारा देश नहीं है, हमारे घर नहीं है, ये मुसाफरी क्यों? आप बात तो सरल समझवानी चाहिए। आज सुबह बताया सब जाते हैं समझ में आती है ना, सीधी सीधी बात है। संसार में कहीं ठहरते नहीं, ठहरते मुसाफिर ये ठहरते मुसाफिर ठहरता नहीं, वो तो अपने घर ही ठहरेगा। भगवान ये बेटा है, भगवान ने घर अपना घर है, सीधी सीधी बात है। अरे ठहरना बड़ा नहीं है, हम संसार नहीं है, संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर नहीं है। आप बात तो समझ में आनी चाहिए, सीधी बात है। सब गए नहीं आती है, पूछो आप भाई आ गए, कोई समझ में नहीं आई। आप नहीं बोलो तो हम समझते, समझ समय आपने मान लिया, ये अर्थ ही होता है और ये होता। आप बात तो सीधी बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। ठीक है ना, ये हमारा घर नहीं है, शरीर हमारा नहीं, घर हमारा नहीं, हमारी कोई वस्तु नहीं है, हम तो मुसाफिर है। साथ कुछ निर्देश होते उठा कर जर सकते ही नहीं, संसार नहीं कर सकते, कैसे ले जाए, हम चीज है ही नहीं। बहुत बड़ी चीज है। हाँ बात आ जाए मन में तो परमात्मा की भक्ति सीधी, बहुत सरल सीधी है, चीज हमारी है ही नहीं। सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। सरल सीधी सरल बात सीधी, अमर चीज कोई है ही नहीं, अमर तो मुसाफिर है, मुसाफरी क्या चीज होती है? अरे वो कमरा है जो बस है, हमारा नहीं है, बस हम तो ठहर है, हमारी कोई चीज नहीं है, मिश्रा हमारा नहीं, बत्ती हमारी नहीं, पर्दा हमारा नहीं है, हमारी है ही नहीं कोई चीज, हमारा शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, हमारे है ही नहीं, केवल मुसाफरी मिली है, जाएगी। ठीक है ना, जैसी भी नहीं आप बात दूर गई बैठ गई एकदम ठीक, बहुत बढ़िया हुई, सब समझ गए। अब बताओ, आपने सत्संग में ये बात कही थी कि प्रेम तो है, वो करना नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं है, इसलिए अब मैं उनसे प्रेम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो प्रेम करने की शक्ति और उनकी प्रेम करने की प्रेरणा मेरी इच्छा और उनकी शक्ति, इससे मुझे प्रेम होगा। अब आप उसे जगा दीजिए तभी तो ठीक होगा। आपने सत्य की खोज पुस्तक में बिल्कुल आखिर में लिखा है कि प्रेम साध्य है, जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, तब तक मुसाफिरी रहेगी। तो ये मुझे कैसे प्राप्त हो, ये परम प्रेम क्या चीज है? केवल प्राप्ति की इच्छा करो, केवल इच्छा, केवल इच्छा, प्रेम प्राप्त हो जाए। भगवान की चीज केवल इच्छा हो जाए, प्रेम प्राप्ति करो। देखो एक बात बता रहे हैं, सब ध्यान दे, सब ध्यान दे, हरेक बात करो तो प्रेम भर के करो, हरेक व्यवहार करो तो प्रेम का करो, उसका हित कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसको आराम कैसे हो, उसको सुख कैसे पहुंचे, इस भाव से करो, प्रेम हो जाएगा। आप सब प्रेम में बात ही करो, प्रेम सच बात करो, हित की बात ही रखो, हृदय में इस कल्याण कैसे में, इस कैसे उन्नति में, वास्तव कैसे उन्नति में, प्रेम हो जाएगा। हर एक बात में प्रेम है, संपुट दिखा दो, प्रेम का संपुट, हर एक बात में प्रेम का संपुट, आप बताओ प्रेम का करो, प्रेम का किसी के साथ करो, कुत्ते के साथ करो, गधे के साथ करो, नीचे के साथ करो, उसके साथ करो, मम्मी के साथ करो, घर वालों के साथ करो, बार बार संसार सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम हो ही जाएगा। आप करो प्रेम, बताओ प्रेम तो छोड़े है सबके लिए, सबके लिए वो प्रेम आसक्ति में बदला है, कामना बदला है, कामना को मुख दे दिया उसे बदल गया, कामना नहीं रखी, कामना कोई नहीं रखो, प्रेम से बात करनी, प्रेम भरे से बात करो, प्रेम से लबा लब प्रेम भरिया, प्रेम से, प्रेम प्रेम से बात करो, प्रेम से बोल, प्रेम से बात करो, प्रेम हो जाएगा। सीधी सर बात क्या ठीक है ना, इसमें संदेह तो बोलो। इसमें एक शंका पूछ रहे हैं, एक बात पूछ रहे हैं कि हम चाहते हैं प्रेम करना और प्रेम से व्यवहार करना, और सामने वाला जो है वो प्रेम के व्यवहार करने से और हमारे ऊपर चढ़ता है और तंग करता है, तो प्रेम का व्यवहार कैसे करे? तंग करना तो अपने न्याय की बात तो मानो, अन्याय की बात मत मानो, और प्रेम करो, मत चढ़ो, चढ़ो। स्वामी जी ये बात है, महाराजा दशरथ ने देवकी से कम प्रेम किया था क्या, देवकी माँ से कम प्रेम किया था क्या महाराजा दशरथ? हाँ बोलो बोलो। तो उसने उसको प्रेम किया तो उसको मिला क्या, उसको वापिस से मैंने दोस्त ही दोस्त मिला। कहते हैं कि केकई ने बहुत प्रेम किया महाराज दशरथ केकई से, हाँ केकई से, केकई से महाराज दशरथ ने बहुत प्रेम किया, लेकिन अंत में दशरथ जी को क्या मिला? मौत ही मिली और दुख ही मिला, तो प्रेम करने से क्या फायदा? अपने नुकसान हो गया, अपना केक ही बन रहा है, केक ही है, भगवान ही भगत है, भगवान ही भगत है, भगवान में जंगल जाना था, जंगल में केक ही मां तुम कर देंगे, क्यों कर दो बेटा? तब क्या कह के किराने तीन थी, बेटे का कल्याण हो चुका, बेटा सोचा करना, बेटा सोचा करना, इतना बेटा चाहता था जंगल में जा रहा, तो मैं भेज देगा तो कलंक खुद लेकर के बेटे को भेजा। कलंक के लिए केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की राजी कहीं कहीं अपने अपने कल्याण दिया, केवल भगवान की राजी, भगवान को वनवास भेज देना, ऐसा बात है। बड़ी सूर मिलता हूँ काम के लिए। आप लिख करके दे, आप लिख करके दे, भीतर भाव भगवान का था। 14 बजे जी उम्र है, उम्र बढ़ जाती है, उम्र बढ़ 14 बजे राज करना है, भरत जी का 14 बजे रखना, 14 बजे काम हो जाएगा, आप देखना है जितना देर में काम हो सके। भगवान का काम किया, भगवान का कलंक अपने मन लिया, ऐसा कलंक लिया इतिहास कोई के नाम स्थान लुगाई नहीं मिलेगी, के नाम लुगाई नहीं मिलेगी, उसको छोड़ो, के नाम कोई लुगाई नहीं, कोई नहीं, कोई अपनी छोरी का नाम के रखती नहीं, घरे घर तुम्हारे घर के गई आ गई, इतना कलंक लिया, इतना कलंक ले भगवान ने मेरी बात ली, बड़ी सुनी सलाह करने में, सलाह देने में एक एक नंबर की थी, कारीगरी काम में सुमित्रा एक नंबर की थी, सबके साथ स्नेह करने में कौशल्य एक नंबर थी, सलाह देने में एक ही थी, हरी बात सलाह एक ही बुजुर्ग थी, कलंक सब और में लिया, कलंक सब इतना कलंक ले गया, कहीं कहीं मिले इतनी बैठी कोई के कहीं है ही नहीं, कहीं नाम किसी का हो तो बोलो भाई, कहीं नाम नहीं मिलेगा, उठ गया केवल भगवान की राजी के लिए, भगवान ही उत्सव होते में शब्द मार्ग में राग समनाश करना, पर त्राणा साधु नाम विनाश था दुष्कृता धर्म संस्था बनाता है, विनाश दुष्कृता विश्वास से भगवान ने चाहिए खेती का मैं कह दू, माँ तू मेरे हाँ बेटा मैं ऐसी माँ नहीं मिली, कहीं जैसी माँ करते मिले, कहीं नहीं मिली है तो बताओ तारे माँ किसी माँ के कही हो तो बताओ रामदीन भाई कह गई और कहीं माँ कह गई थे बताओ कोई बैठ देखो तो कहीं गई जाओ घर कही आ गई हमारे घर में ऐसी बात मेरी बहुत ठीक है। ये भगवान के लिए भगवान बहुत प्यारी है, सबसे पहले के से मिले भगवान आए तो पहले खे गई माँ से मिल कर ये कौशल्या से पीछे मिले, कौशल्या दो नंबर की, कौशल्या दो नंबर की एक नंबर की माँ कह गई मिलिया का नहीं बोलो एक नंबर की माँ ही चाहे खुशी की माँ किसी की माँ नहीं माँ कोई नहीं पा बताओ गई है तो ना उठ थोड़ा कर्ज नहीं मिले, थोड़ा मन कर्ज नहीं मिले, सोचा मुखी नहीं मिले, थोड़ी कोई माँ बताओ भाई हे राम जी भाग्यशाली माँ के राम जी बड़े भाई तू एक पूछो कोई नहीं माँ के नहीं मिले इधर बैठा हो हाथ बैठा हो माया बैठी सब पूछो कोई नहीं माँ के नहीं मिले सुमित्रा मिल जाए कुशल्या मिल जाए मैं देखा साझा करता हूँ कुशल्या सुमित्रा है दो तीन सुमित्रा पर बोलो दो तीन तो आप जानो और कई सुमित्रा बैठे हाँ तो मैं जानू तीन तो सुमित्रा मैं जानू सुमित्रा एक सुमित्रा बैठी है दो सुमित्रा है नहीं क्या है दो तो बैठी है दो और भी कई बैठी हुई सुमित्रा कई मैं जानता नहीं मैं जानने में तीन सुमित्रा है मैं जानने में दो सुमित्रा है एक सुमित्रा आई नहीं अभी कई नहीं माँ सुमित्रा तो बताओ सुमित्रा तो है माँ राम जी माँ तारी कोई नहीं माँ सुमित्रा नहीं मिले कैसा ये काम सुंदर सुंदर काम ऐसा करना हाथ तो था सुमित्रा को काम करना हाथ ही कारीगर सुमित्रा थी और सलाह करने की युद्ध में गए तो दूरी की जगह अपने हमले नहीं गया सब काम करते सलाह करते कई कई बड़ी हिंसा कलंक सब ले लिया अपने पास राम जी का काम कर सब राम जी कह गए नहीं तो राम जी का पूरा होता ही नहीं रावण घर मारते ऐसे कह गई कई बड़ी भाग्यशाली संसार में नाम नहीं रह के गया कोई कह गई माँ नहीं है राम जी माँ कह गई है कह गई से पहले मिले बदमाश हुए ना पहले कह गई भर गए ठीक आदर किया माँ तेरे काम बहुत बढ़िया किया कह गई को नमस्कार किया राम जी ने ये कई माँ है हम माँ है सुन ऐसी माँ कहते है तारी कोई नहीं माँ नहीं है इतने आदमी बैठे कोई नहीं माँ मैं तो बताऊ कही कही राम जी की माँ थी कही भरत जी नाराज हो गया कहीं कहीं मार है तैयार हो गया भरत जी थे भरत जी कहाँ रहते नानेरे नहीं नंदीग्राम गंगा किनारे नंदीग्राम नंदीग्राम उठे गए कह गई कि महारानी साहब के बच्ची कहते महाराणी साहब हमें बजर तो महाराजा साथ मेरे में तमसी भेज गए हम महाराणी साहब ऐसा करना बोलिए भरत जी। भरत जी कितने कोमल कितने श्रेष्ठ थे, पर माँ से गए बोलिया महारानी साहब, महारानी साहब गए माँ को बोली आप महाराज साहब पहला पता अठे अठे अठे महाराज साहब आदमी अठने आप महाराज साहब बर्दी बारा नहीं गए मां नहीं गए महाराज साहब आप पहला पता अच्छा जी छोटा जान करो अरे महाराज राव जी एक जैसी मां नहीं बताई कोई ना मेरे से बताओ कोई नहीं लुगाई बैठे भाई बैठे थे के मिले के जैसी माँ मिली भगवान ने भगवान राम जी ने राम जी माँ कहते थे भरजी ने माँ नहीं कहा महाराणी साहब कहता महाराणी साहब आप बैठो बैठो बोलो महाराणी कह भाई कि तू कर रो दे महाराणी साहब आप महल में बताओ अच्छा जी आप तो महल में रहो अरे महाराज साहब आदमी रहे के सब सहते बोले क्या करे बेटो भी मारो नहीं कर महल में बता रहा नाम चला गया किसी की माँ कह गई नहीं राम जी की माँ कह गई राम जी माँ कहते मार रहे सब मारे सब बता महल में बता अच्छा आप फरमाते हैं कि प्रेम है प्रेम है प्रेम तो सब में है भगवान राम से प्रेम क्यों है भगवान राम से प्रेम है आशुक्ति बन गया प्रेम की जगह आशुक्ति आ गई आशुक्ति छोड़ प्रेम बन गया प्रेम से बात करो सब सुन सब साथ प्रेम बर्ताव करो कुत्ता के साथ गधा के साथ सूर्य के साथ ऊँटे के साथ भी पर मनुष्यों के साथ प्रेम का बर्ताव सब का प्रेम करो प्रेम से बहुत बढ़िया बात मैं पूछते हैं परम प्रेम क्या है परम प्रेम हो जाएगा आप कहीं तो बात हो पाओ मैं हो सब प्रेम से बात करो प्रेम से अपने माँ गलती है एक कोई आदमी पूजन करो मेरे तो ही मनवार कुछ लाई थी पूछे पसे खुद छोटा जी उसे पीछे पूछे भजन करो भजन करो अपने घर प्रेम नहीं है हमारा प्रेम बर्ताव करो अपने बर्ताव में रूखा बना है रूखा बना रखो ऐसे माताओं का नहीं तो हो जा माताओं सब व्यवहार करें प्रेम ने बर्ताव करो आओ बेटा जीवो भोजन करो मारो स्वभाव है मारू स्वभाव बोटी बोटी माँ जी मंदिर मन देखा जी माँ भाई कदने बैठ कर मन मन मन जी माँ मन है मैं जी में हूँ मालिक सूर्य रमन मालिक सूर्य माँ कौन पूछ बताओ माँ को स्वभाव है माँ को स्वभाव बनाओ बोलो माँ माँ को स्वभाव कोई आवाज नहीं हो बट बहुत बढ़िया चीज है मेरे तो ही मन मारे कुछ आए तो पूछे पछे सफर तो एक सुस्तर लाखा फुलाड़ी तो बोले प्रेम का बर्ताव करो अपने रू का बर्ताव है यहाँ आप मर गए हो हमारा प्रेम का बर्ताव नहीं है और बर्ताव नहीं करिए सब भाई माता सुन हर शुभ भोजन कराने बाबा जी बैठा है पुरुष कहीं निकल जाए है और याद ही गौर है माता में याद आ जा जिम्मिया करें माताओं दो काम है भोजन कर दोगे जी माँ और हाथ में रसोई है सास भर ससुर भर जेठ भर देवर भर कोई हो भोजन आ गए भोजन ही करा है सबके देखभाल सबका सबका हृदय प्रेम से आओ बैठो बैठो अनुचित कहीं करे तो कोई बात नहीं और स्वभाव बिगड़ जा करता अब चिंता मत करो अपने प्रेम कर लो अब उपाय पूछते हैं कि यहाँ तो हम लोगों को वैराग्य की शिक्षा ज्यादा मिलती है वैराग्य की तो वैराग्य की शिक्षा मिलने के कारण से प्रेम का व्यवहार नहीं होता रुखाई का व्यवहार हो जाता नहीं नहीं वैराग्य है तो राग छोड़ हुए वैराग्य करना है प्रेम थोड़े बाधक है वैराग प्रेम बाधक होने वैराग में उदासीनता स्वतः सिद्ध है ना वैराग में उदासीनता रहे ना कहते हैं कि वैराग्य के कारण उदासीनता का भाव ज्यादा रहता है तो उसमें रुखाई आ जाती है बात तो प्रेम का माता बोल रहा हूँ माताओं प्रेम का माता बोले अब बाहर देकर मैं ले जाऊ मैं ले जाऊ मैं तो वर्ष हूँ मारा एक चीज ले तो ले लियो कुछ ले सच्चाई को समझ में कोनी आई बात ताट हमारे में छन रहो कद की बात है या? कई वर्ष की बात है अच्छा कई वर्ष की बात है हाँ। चीज ले ली थी हाँ। समझ ही मैं ले लिया ले गया ले चाट ले गया और समझे भाई मेटी से दरबार से बात किया याद आई आपने बात प्रेम करे प्रेम वर्ण तो प्रेम टाट ले गया जन क्या तो प्रेम है प्रेम ले गया देखो प्रेम है कि वो तो स्वयं मार तो प्रेम मार तो खराई करी हाँ किसी कृपा करने वाला अब खाई मिटा दी इसी अब खाई मिटाने तो प्यार सबरी सेवा करो, सबरी सेवा, सबरी सेवा, अंदर शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। वो भले स्वार्थ सिद्ध करो, अपने को ये जरूर कर दो, और वो स्वार्थ सिद्ध कर दो, अपार प्रेम बने, सबके साथ प्रेम बरताओ। याद रखिए, आज आज आबाद याद रखनी, याद रखनी, आज सबके साथ प्रेम बरताओ। कोई कोई अपनी चीज ले जावे और पछ मायने प्रेम पैदा हुआ, इसे कोई उपाय बताओ आप ले जाओ ले लो, कोई आपने नुकसान करे और आपने प्रेम प्रकट हो जाए, इसी कोई उपाय बताओ आप प्रेम करो ले जाओ ले जाओ। डैडी बनाया तो विद्यालय में आप ले जा दो, कैसे कर पाए बिना दिए ले जा। नमाज में ना था जो एक पानी पी बना जूती ले गई, जो महंगा जूती ले गई तो सेवा ने तो बोला कि कोई दे के जूती बात ही होने ले गई चर्चा ही थी। बात तो ठीक, दे जाओ देगी कोई, कोई देगी वो लेगी तो लेगी नहीं तो सर ऐसी बात है, कृपा ही करिए कृपा ही माने संत। तो बोलो ये क्या है कि का तो चीज हुई प्रेम उसी, या बात क्या है आपने साधु का तो चीज में प्रेम उसी और का आदमी में प्रेम उसी, आदमी प्रेम करो तो चीज में प्रेम हुआ तो आदमी होना मुश्किल है। क्यों? तो जूता में प्रेम हुआ तो आदमी क्या हुआ तो रेजर राजीव राजीव क्यों ठीक हो गया देना पड़ेगा आप ले जाओ मार्गदर्शक हुए भाई मार्गदर्शन परिकल्पना करी कमल हमारा बढ़िया ले जाओ अच्छा कौन ले गया वही का नहीं गया कौन मैं। अच्छा आपने पता है कौन ले गया? मैं नहीं पता, मैं मेरा नहीं हो गया बच्ची है पता ही हमारे ना जो ऐसी कृपा करे कोई कोई कृपा करे अरे शक्ति नहीं कोई कोई करे सब तो कर कौन करे कोई कोई कृपा लो है सारे मदद था बड़ी हो कौन दे जावे ये ना है संसार देखो में मिल जाए बार अबारी मिल जा हाँ ये मन में मिल जाए वो तुझे देखो काफी दे गया मैं ऐसा कर पालू बहुत कम है तो मिले आनंद मानो आनंद आनंद को ले जा दो कन्हैया घर आया बिजनौर में कन्हैया थे कन्हैया भगत कहते तो ठाकुर रात्रि आधी रात का पूछी तीन बार पूछी आप प्राण लोगे धन लोगे इज्जत लोगे धन लोगे कि धन लेंगे चल कह रहे थे बातें दोरी देखता गया सुबह करण को पता लगा कि सुबह डाका पड़ा है खुलाया हुआ तुम्हारा डाका पड़ा गया ना डाका पर पड़े नहीं भगवान ने जरूर थी आधी रात नींद उड़ी इतनी जरूर थी कृपा कर दिल्ली ऐसे भगत महाराज कर्ण पूछे तो ढका पड़ा गया ना डॉक्टर ठाकुर जी जरूर थे दादी बाबा नींद छूट हो रहा है जरूर ज्यादा ही सोने गया राम विश्वास आया डाका डाकू आया राम विश्वास माँ ही दुए मिठे झूबे आए गए क्यों आया हो धनवास आया हो कि भाई मार लो ना बंद गए हो अच्छा थोड़ा दिन वही फूट हुई माजी ऐसा ही है सब ऋषि तेल लगा देंगे मार देंगे घर में पैसा दे मार है साड़ी में दान है जो काम करे दुआ ने सेवा करे सत्संग हुआ जब सत्संग बोला देख तो रामेश्वर जी में थारी माँ मर गई तो साल बाद काम तुम्हें कौन है सत्संग साल माँ मर गई थारी ऐसी माँ है ऐसी माँ है कोई नहीं मिले अरे नहीं घूमने से ऐसी माँ खूब प्रेम हाँ बोलो बोल तो पूछा है कि 84 लाख योनियों से मानव शरीर कभी भी साथ नहीं रहा मानव शरीर या कोई भी शरीर साथ में नहीं रहा ये बात तो समझ में आती है लेकिन हम सह सुख राशि है अविनाशी है चेतन है ये बात बुद्धि में तो समझ में आती है लेकिन ये अनुभव में नहीं आती कि हम चेतन है सह सुख राशि है बुद्धि बावड़ी को नहीं बुद्धि बावड़ी की अभी आ जाएगी बर्ताव करो सबको अच्छा बर्ताव करो सब आ जाएगी